السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا في باب المقصود بالسنة. Tupo tungali tunaishi katika mlango wa kwanza wa kitabu Kunun Salafiyan ala Jadd, mlango ambao una anwani al-maqsud bi sunna. Tulitangulia kuangalia maana ya sunna, maksudio yake katika lugha, tukaona ni njia, na pamoja na ikhtilafu iliyokuwepo kwa ahlul ilmi kuhusiana na nini maksudio ya kilugha juu ya tafsiri ya njia hiyo, je, ni njia nzuri au mbaya pindi inapokuwa imeanzishwa kwa matumizi ya kilugha, ikaonekana sunna ni tariq sawa an kana hasana au kabiha, ni mamoja sawa sawa njia hiyo iliyoanzishwa ni nzuri au njia mbaya kilugha, matumizi ya aina zote katika maana makusudio ya sunna inakubali. Na dalili tukaiona ya hadithi ambayo ilipokelewa na Imam Muslim ambayo imekuja kutafsiri maana ya sunna katika maana zote mbili, kuhuisha mwenendo ambao ni mzuri na mwenendo uliokuwa mbaya. Akasema Mtume SAW katika kisa kilichohusiana na watu waliotoka katika mashamba majangwa huko ya Madina, walitoka watu wakiwa wamechoka hali zao, wakaja kuomba msaada. Mtume akawa anapiga debe kwa maswahaba, kiasi alipoanzisha mmoja jambo hilo ndipo akasema maneno man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajraha wa ajru man amila biha lakini wa man sanna sunnatan sayyi'a fa alayhi wizraha wa wizra man amila biha. Ikawa njia zote mbili zimethibiti katika hadithi hii, lakini maana yake ni kilugha kwamba mwenye kuhuisha katika Uislamu mwenendo uliokuwa mzuri, basi mwenendo huo utampa ujira kwa yule aloanzisha na kuhuisha jambo hilo. Lakini akitokezea mtu kufuata mwendo huo aliouanzisha na kuuhuisha, atapata ujira na wayule atakayeiga. Na mwenye kuhuisha jambo ambalo ni ovu, jambo baya, zigo la malipo mabaya atapata, lakini pia na mzigo wa kila atakayemuiga ule mwendo aloanzisha yule mtu, basi naye anapata mzigo wa yule aloiga. Yule aloanzisha abebeshwa na mzigo wa yule aliyomfuata katika mwendo wake. Ikawa sunna katika maana zote mbili, hiya tariqatu hasana wa tariqatun sayyi'a. Katika maana ya kilugha ya neno sunna inakubali kwa tafsiri zote mbili. Amma taarifu sunna fi istilah, ama ufahamisho wa neno sunna katika sheria, falaha istilah inda almuhaddithin, neno sunna lina tafsiri kisheria lakini kwa watu wa hadithi. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Taarifu ya sunna katika sheria imegawanyika katika tafsiri kama maeneo manne hivi au matatu, na hasa matatu. Kuna istilahi inda almuhaddithin, ambayo hii anasema Sheikh Abdul Salam ibn Salim ibn Raja As-Suhaimi hafidhahu Allah ta'ala wa ra'ahu, anasema falaha istilahi inda almuhaddithin, neno sunna lina taarif, lina ufahamisho mbele ya watu wa hadithi. Kama anna laha istilahi inda al-usuliyin, kama jinsi ambavyo vile vile kuna utambulisho wa neno sunna kwa watu wa usul. Wakadhalika inda al-fuqaha'u, na vile vile mbele ya mafuqaha'u, watu wa fiqhi. Ni maeneo matatu yanaweza yakatutolea istilahi ya maana ya sunna kisheria. Lakini iko ya nne ambayo hii ataiweka Sheikh Abdul Salam ibn Salim ibn Raja As-Suhaimi mwisho kabisa, baada ya hizi istilahi tatu za kuarifisha neno sunna nini maana yake kisheria. Basi tutaanza kuwatazama kwanza watu wa hadithi, kisha tutawatazama watu wa usuli, na vile vile tutakuja kuhitimisha kuangalia watu wa fiqhi katika istilahi hizi tatu. Ndipo baadaye tutakuja tuangalie tafsiri ya sunna inda salafiyin. Fa fi istilahi almuhaddithin, basi tafsiri ya neno sunna mbele ya watu wa hadithi, wanapofasiri wao watu wa hadithi, hiya ma uttira anin nabiyyi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ni yale mambo yaliyoegemezwa kutokana na athari inayotokana na mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, min qawlin, sawasawa maegemezo ya athari hiyo yatokana na kauli ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, au fi'lin, au tendo la mtume sallallahu alayhi wa sallam, au takaririn, au kukiri kwake kulikubali jambo lililofanywa kwa masahaba, likafanywa mbele yake akalikiri jambo hilo kwa kukaa kimya kulikubali jambo hilo, itakuwa ni jambo ambalo limeegemezwa kwa mtume kwa kule kukiri kwake mtume sallallahu alayhi wa ala alihi sahbihi wasallam, au sifa au namna alivyosifika mtume sallallahu alayhi wasallam, khalqiya, sawasawa sifa hiyo ya kimaumbile fi khilqatihi, katika maumbile yake, au khulqiya, au ya kitabia, sifa ya kitabia au ya kimaumbile aliyosifika nayo mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Basi athari za sifa za mtume pia vile vile zinaingia katika istilahi ya maana ya sunna inda almuhaddithina. Hiya ma uthira anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama min qawlin au fi'lin au taqririn au sifatin khilqiyatin au khulqiyya, ni tafsiri ya inda muhaddithina, au sira, au ule mwenendo wa historia yake, mwenendo wake mzima aliyokuwa nao mtume sallallahu alaihi wasallam, sawa mwenendo wake mtume aliyokuwa nao kana kabla al-bi'tha, aliyokuwa nao kabla ya kupewa kwake utume mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au baadaha, au baada ya kupewa utume mwenendo wake ulikuwa vipi. Mwenendo wote unahusiana na mtume ukiegemezwa kutokana na athari yake mtume sallallahu alayhi wasallam, kwake yeye inazalisha sunna kwa muhaddithina. Tafsiri hii kwa wanachuoni wa hadithi, wao wanatafsiri neno sunna kwa maana kama hiyo. بينما هي في اصطلاح الاصوليين pia vile vile tutakuta istilahi sheria ya kutafsiri neno sunna kwa watu wa usuli al-usuliyin tutlaqu ala ma jaa manqulan wao wanasema neno sunna ni yale mambo yaliyokuja kwa kunukuliwa an nabii sallallahu alayhi wa alihi wasahbihi sallam kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam lakini wakaweka kaye mimma lam yunassa alayhi fil kitab al-aziz ni kwa yale tu ambayo hayakunukuliwa kutoka katika kitabu cha mtume kitabu cha Allah tabarak wa taala Qur'an al-Karim ikawa kwao sunna ni yale maneno yalinukuliwa kwa mtume ambayo ni kinyume na yanayotokana na kitabu cha Allah hiyo ndio sunna bali wanaongeza kidogo katika tafsiri wanasema innama nusu alayhi upambanuzi wa maana yao maneno yao yana maana innama hakika si vingine nusu alayhi tafsiri ya sunna ni nukuu zinazotoka kwake mtume min jihatihi sallallahu alayhi wasallam kwa upande wake yeye mwenyewe mtume sallallahu alayhi wasallam kana ni mamoja maneno hayo yaliyojemezwa na kunukuliwa kwa mtume kwa upande wake mwenyewe maneno yake hasa lakini kana bayana ni sawa sawa yale maneno yake yanabainisha lima fil kitabi kubainisha yale yaliyotokana na kitabu cha Allah anafafanua na kutafsiri kitabu cha Allah au la au ni maneno yake tu ambayo hayahusiani kabisa na kutafsiri maneno ya Allah akawa amesema tu wanakusudia min jihatihi sallallahu alayhi wasallam ni maneno ya upande wa mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam hiyo ndio sunna kwa kunukuliwa ya kwake mtume wa tutlaqu sunna fi istilahi alfuqaha na inatamkwa sunna katika tafsiri ya kisheria inda alfuqaha kwa wanachuoni wa fiqhi wao tafsiri yao imekuwa katika kufafanua uelewa wa kisheria kwa kuwa istilahi za kifiqhi zinazingatia sana hukumu za kisheria na hukumu za kisheria ni zile maarufu tano ambazo zinapatikaniwa inda al-fuqaha katika sheria kuna jambo imma litakuwa wajib imma jambo litakuwa haram imma jambo litakuwa ni makruhu imma jambo litakuwa ni mubaha imma jambo litakuwa ni mandugu hizi ni katika sheria za watu wa fiqhi katika kupimia sheria za Kiislamu kwa hiyo sunna wao wakaileta katika vipimo vya kisheria katika hukumu. Je, neno likiwa limehukumiwa kwamba hili neno ni sunna au tendo hili ni sunna au kauli hii kuitekeleza ni sunna. Je, katika upande wa hukumu itaangukia katika nafasi gani katika tano za kisheria? Basi wao wakawa watu wa sheria wameitafsiri sunna ala ma laysa biwajibin. Kwamba ni katika yale mambo ambayo hayaingizwi katika uwajibu watu wa fikhi wakapima hivyo kiujumla fayukalu ili upate kufahamu vizuri wanapokusudia watu wa fikhi pale panaposema hadha shay'u sunna hadha shay'u sunna hiki kitu hao jambo hili ni sunna ukisikia watu wa fikhi wanasema hili jambo kulitekeleza kwake ni sunna ai maana yake laisa bifardhin hilo jambo wanakufahamisha watu wa fiqhi kwamba jambo hilo si fardhi si lazima laisa bifardhin wala biwajibin si jambo fardhi wala si wajibu kutekeleza kwake na kama ni katazo basi la muhrim si haramu jambo hilo wala makruhu na wala jambo hilo si karaha kwa maana yote yanayonasibishwa na vipimo vya hukumu za kifiqhi neno sunna linakuwa haliingii katika yale mambo ambayo yana iltizam ndani yake au duna iltizam Kwa mfano wanaposema jambo hili si wajibu, kwa kuwa imeitwa sunna, si wajibu, kwa sababu watu wa fiqh wao wanasema falwajib, wajibu ni lile ambalo aujaba ash-shari'u, ni jambo ambalo limewajibika, limewajibishwa na wawekaji wa sheria bil amri, kwa njia ya kuamrisha. Ma amara bihi shari' ni yale mambo ambayo yameamrishwa, au jambo ambalo limeamrishwa kwa hilo jambo na wawekaji wa sheria, ili upate wajibu. Utapata tafsiri ya wajibu kwa watu wa fiqhi kwamba ni maamara bihi shari', ni jambo ambalo waliloamrisha wawekaji wa sheria, ala wajhi ilzami bihi, katika namna ya kulazimisha jambo hilo, amri iliyokuwa imekuja katika wajhi wa kulazimisha jambo hilo, lazima litekelezwe kupitia amri hiyo. Kasalawatu al-khams, kama jinsi ambavyo ilipokuja amri ya sala tano, hii ni wajibu. Kwa nini? Amara Allah subhanahu wa ta'ala wa amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala wajhi al-ilzami, katika namna ya ulazima wa jambo hili. Kwa hiyo watu wa fiqhi wakaona sunna na yenyewe iingie katika hukumu ya wajibu. Hapana, wao wakasema laisa bifardhi wala biwajibi. Waliposema wala muhrim na wala si jambo la haramu, hapo ni upande wa katazo. Katazo kwa watu wa fiqhi wanasema haram ma naha anhu shari ala wajhi ilzami bihi, ni jambo lililokatazwa na wawekaji wa sheria, Allah na mtume wake, lakini kwa namna ya kulazimisha kuliacha jambo hilo, ala wajhi ilzami bihi bitarki, katika namna ya kulazimisha kuliacha jambo hilo. Hiyo ndio haram kwa upande wa sheria. Sasa wajib ma amara bihi ashari bifi'lihi, jambo lililoamrishwa na wawekaji wa sheria kulifanya jambo hilo, ala wajhi ilzam. Na haram ma naha anhu shari'i ala wajhi ilzam bihi bitarkihi, katika namna ya kulikataza jambo hilo, kupitia amri ya kukataza jambo hilo, katika kuliacha jambo lililokatazwa. Hii ni haram. Waliposema wala makruhu na wala sunna, haingii kwenye karaha. Wal karaha inda al fuqaha ma naha anhu shari'u la ala wajhi al ilzam bihi fi tark, ni jambo ambalo wamekataza wawekaji wa sheria, lakini si katika wajibu wa iltizam, kulazimisha kuacha jambo hilo. Katika mambo ambayo yameharamishwa, mfano zina, ni jambo ambalo limekatazwa moja kwa moja. Na katika jambo ya karaha lililokatazwa katika njia isiyokuwa ya lazima, ma naha anhu shari' la ala wajhi ilzami, katika karaha ka akhdhi bishimal wa i'ta, kama vile kuchukua, kupokea kitu ulichopewa kwa mkono wa kushoto, au kutoa kitu kwa mkono wa kushoto. Hili ni jambo la karaha, lakini karaha hii imekatazwa, lakini si katika wajibu wa ulazima wa kuacha. Kuonyesha hukumu zake wajib na haram na makruhu zinatofautiana hasbi ma wada bihi shari, kwa namna vile walivyoweka watu wa sheria. Hukumu ya wajibu, yuthabu fa'ilihi imtithala, yuthabu fa'ilihi imtithala, anapata thawabu mtekelezaji wa jambo la wajibu kwa kutekeleza sheria. Lakini wayastahiku al-iqabi tarikihi, atastahiki kuadhibiwa yule aliyoacha jambo la wajibu. Wakaona hukumu hii ya kwamba yuthabu fa'ilihi imtithala wayastahiku al-iqabi tarikihi, anastahiki adhabu mwenye kuacha wajibu, wakaona sunna hii. Watu wa fiqh wakaona sunna kwenye hukumu mfano kama hii, halafu neno ni sunna, watu wa fiqh wakaona haingii, wakasema sunna ni jambo ambalo laisa bifardhi wala wajib, kwa maana ya fard na wajib kalimatani mutaradifatani fil maana, ni maneno maneno mawili ambayo yanafanana kimaana. Sasa kama wajib ni kwamba hukumu yake anapata thawabu mwenye kutekeleza, lakini anastahiki kuadhibiwa mwenye kuacha, wakaona sunna hailaiki kuwa tafsiri yake ni wajib, wakaitoa kwenye wajibu, sunna si wajib. Kisha katika sunna inapatikana makatazo vile vile kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Makatazo kama yapi? Wanasema wala muhrim, na wala pia vile vile sunna haingii katika makatazo yake kwamba ni haramu, kwamba jambo fulani limekatazwa na sunna halafu hukumu kisheria ikawa ni haramu. Kwa nini sunna imekuja kukataza jambo hilo? Wakaona hapana, sunna haingii kwenye jambo la hukumu ya haramu. Nini haramu? Hukumu ya haramu yusabu tarikihi au yusabu tarikuhu imtithalan, atapata atapata thawabu mwenye kuacha jambo la haramu. Yule atakayekuwa ameacha jambo la haramu atapata thawabu, lakini wayastahiqu liqabi fa'ilihi, atastahiki adhabu kwa yule mwenye kufanya jambo la haramu, atastahiki kuadhibiwa yule aliyofanya jambo lililoharamishwa na sheria. Wakaona je, jambo likija katika sura ya sunna kwamba hukumu ya jambo hili limetokana na sunna, hii sunna katazo lake litapelekea hatua aliyeacha jambo hilo awe amepata thawabu, na atakayelifanya jambo hilo lililokatazwa na sunna atapata adhabu. Wakaona sunna haingii kwenye haramu. Vile vile wala makruhu, wala pia vile vile sunna haingii kwenye hukumu ya karaha. Hukumu ya karaha kama tulivyotafsiri taarifu ya karaha, ma naha anhu shari la ala wajhi ilzami, ni jambo ambalo limekatazwa na waweka sheria Allah na Mtume, lakini si katika namna ya ulazima. Je, hukumu ya karaha ikoje? Hukumu ya karaha yusabu tarikihi, yusabu tarikuhu imtithalan, anapata thawabu mwenye kuacha jambo la karaha, jambo la kuchukiza, mtu anapoliacha anapata thawabu, lakini wala yuaqabu, hapati adhabu fa'iluhu, yule mwenye kufanya jambo la karaha. Akilifanya jambo la karaha mtu kwa watu wa fiqhi katika hukumu, hapati dhambi kutokana na jambo la karaha, lakini anapata thawabu yule mwenye kuacha jambo la karaha. Kama mfano tuliotoa ule waliotoa watu wa fiqhi kwamba ka'i'ta'i bishimali wal akhdhi, kama vile kutoa kitu kwa mkono wa kushoto na kupokea kitu kwa mkono wa kushoto, jambo hili ukiacha unapata thawabu, lakini ukilifanya hupati dhambi. Hii ndiyo tafsiri ya karaha kwa upande wa sheria. Hii tafsiri ni tafsiri ya watu wa fiqhi kuhusu sunna. Wakaona haiwezekani sunna izalishe jambo au sunna ihukumie jambo liwe ni lenye kumpa mtu thawabu kwa kulifanya kwake na lenye kumpa adhabu kwa kuacha kwake. Watu wa fiqhi wakaona sunna haiwezekani, na wala katazo lake haadhibiwi mwenye kufanya jambo la haramu, na wala haramu hiyo iliyotokana na sunna, lakini haadhibiwi mwenye kufanya jambo lililoharamishwa kutokana na sunna, na wala hapati thawabu mwenye kuacha jambo lililoharamishwa na sunna. Wakaona sunna haingii, lakini hata lile jambo la karaha wakaona sunna vile vile haingii. Lipi? Lile ambalo mtu akiliacha anapata thawabu, jambo la karaha akilifanya hapati dhambi, wakaona sunna pia vile vile haingii. Kwa hiyo tutaona tafsiri hizi zote tatu tulizoziona. Istilah inda almuhadithin ma uthir ani nabiyyi min qawli au fi'li au taqriri au sifa khilqiyya au khulqiyya au siratan sawaan kana qabla albi'tha au ba'daha. Tukaona tafsiri yake ni yale yaliyoegemezwa kwa Mtume kutokana na kauli zake au vitendo vyake au takriri mambo yaliyakiri mbele yake au sifa alizopambika nazo za kimaumbile au tabia au historia yake Mtume, mwenendo wake mzima sawasawa wa kabla ya kupewa utume au baada yake. Hawa ni upande wa hadithi wa muhadithin. Na upande wa watu wa usul wa wakasema ni yale yaliyokuja kunukuliwa kutoka kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam, mima lam yunas alayhi fil kitabi al-azizi, kutokana na yale ambayo nukuu yake haijatoka kamwe katika kitabu kitukufu cha Qur'an. Hiyo ndio kwao ni sunna wa usul, bal inma nusa alayhi min jihatihi sallallahu alayhi wasallam, bali yao yamenukuliwa kutoka kwa upande wake yeye mwenyewe mtume sallallahu alayhi wasallam. Kana bayana ni mamoja yao yanabainisha lima fil kitabi, kubainisha na kutoa tafsiri ya Qur'an tukufu kutoka katika kitabu au la au hapana. Anasema mtume mafunzo yake yasiokuwa na mnasaba wowote katika kutafsiri kitabu cha Allah. Hiyo kwa upande wa usul wanasema ndio tafsiri ya sunna, na watu wa fiqh tuliomaliza hivi punde ndio hivyo wanasema laisa biwajibi sunna ni lile jambo ambalo si wajibu, kwa maana wao wameileta tafsiri ya sunna kwa kipengele kilichoachwa hapo. Kipengele kilichoachwa hapa kisheria ni mandubu, na kipengele kilichoachwa hapa na sheria kwa upande wa watu wa fiqh ni ibaha, mubaha. Mambo mawili yanacho mandubu ni ipi? Ma amara bihi shari, ni yale mambo ambayo yaliyoamrishwa na wawekaji wa sheria. La ala wajhi alilzami bihi, si katika namna ya ulazimishaji wa jambo hilo lililoamrishwa. Wao wamechukua sunna hapo. Sunna kwa jumla ni hiyo kwa watu wa fiqh. Ndio maana mandubu hawakuweka hapo. Ni jambo ambalo sunna linadhalisha lile ambalo limetokana na amri ya wawekaji wa sheria, sawa sawa Allah au mtume wake, na hasa hasa sunna imetoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa sunna inatafsirika kwao kwa mtume. Katika zile amri zote zinazotoka kwa mtume tafsiri yao ni mandubu. Tafsiri za amri za mtume zote zilizokuja katika sunna ambazo hizo zimezalisha amri, basi kwa wao ni mandubu. Nini maana yake? Ameamrisha mtume, lakini kwa wao kwa kuwa ni mtume, basi mtume amri yake yoyote la ala wajhi ilzami, haikuja katika uwajihi ule wa kulazimisha, kwa sababu huyu ni mtume wao watu wa fiqh. Hukumu yao wanaoitegemea, na ndio maana wakaacha mandugu hapa, ni ile ambayo utaiona ndio iliyogubika umma wa Waislamu leo. Katika hukumu tulizozisema kwenye wajibu, yuthabu fa'ilihi wa yastahiqu al-iqabi tarikihi, katika haram yuthabu fa'ilihi yuthabu tarikihi wala yuaqabu wa yastahiqu al-iqabi fa'ilihi, na haram yuthabu tarikihi wala yastahiqu al-iqabi fa'ilihi. Tunakuta kwenye mandugu yenyewe iko hivi, mandugu ambao ndio wameacha hapa yenyewe ni yuthabu fa'ilihi imtithalan. Mandugu ambayo wanaona ndio inafanana na tafsiri ya sunna kwa watu wa fiqh hii ni ile ambayo yuthabu fa'iluhu imtithalan, anapata thawabu yule mtekelezaji wa sunna kwa kutekeleza sheria. Lakini kwa mandugu la wala yastahiqu al-iqabi tarikihi, hastahiki kuadhibiwa yule mwenye kuacha sunna. Wakaona hii tafsiri ndio na hii sunna inatafsirika kwa tafsiri hiyo. Watu wa fiqh wakaona naam, hiyo ndio tafsiri ya sunna. Na ibaha ni lile jambo ambalo la yuthabu fa'ilihi wala yuaqabu tarikihi, ni jambo ambalo halina thawabu kwa mfanyaji na wala halina adhabu kwa mwachaji. Ukifanya upati thawabu na ukiacha upati dhambi. Sunna inakubaliana na mandugu na mubaha kwa watu wa fiqh, kwa maana yanayopatikana kwenye sunna yako yale ambayo ukiyatekeleza upate thawabu na wala ukiacha upate dhambi, mubaha. Lakini yapo mandugu ambayo ukitekeleza yuthabu, unapata thawabu, lakini ukiacha kufanya huadhibiwi. Wakaona watu wa fiqh ndio sunna tafsiri yake hii, na hii ndiyo iliyopokelewa na umma wa Kiislamu leo, na ndiyo sababu ikawa misikiti inafundisha sana masala ya fiqh tu. Msikiti una dafta ya mabadiul fiqh ya juzu 4. Baada ya hapo itakuja matnu safina, sijini kubwa kuliko ni babu majaa, utakuta itaanza matnu safina tusala, itakuja matnu safina tunaja, itafundisha hiyo, itakuja babu majaa fi ittiba'il ilmi irshadul muslimina, Ikimaliza hiyo itakuja mukaddimatul hadharamia. Msikiti unafundisha darasa, unasikia kuna darasa pale, basi ni mambo yanayohusiana na fikhi tupu. Kwa nini? Kwenye fikhi huko ndiko kuna tafsiri ya istilahi za kisheria katika mambo ya kiitikadi kama haya sunna. Sunna ni jambo la kiitikadi kwa Muislamu. Pindi akiitafsiri sunna kinyume, itikadi yake lazima iyumbe. Na ndio maana umma umeyumba kiitikadi, kwa sababu wameegemea kwa mafukaha katika dini yao. Yote imeegemea katika fikhi. Ujumla wa mambo yanayohusiana na watu wa fikhi, upande wa sunna wamei nuclear sunna katika tafsiri kama hii. Hawaoni watu umuhimu wa kufundishana sunna za Mtume, kwa sababu daraja ya sunna kwa wao ndio hiyo. Mandugu anapata thawabu mtekelezaji, lakini haadhibiwi mwenye kuacha. Na ndio maana durusi zote za misikiti hiyo, waangalie watu videvu vyao, waangalie watu maguo yao, waangalie watu na mihitima yao na maulidi yao na mikatakaza, mibida alizushi chungu nzima, kwa sababu iwapo sunna imedogeshwa kiasi, vipi bidaa itaacha kutukuzwa? Vipi bidaa ikose nafasi mahala sunna imedogeshwa kwa kiwango hicho? Hili ni jambo linaloleta hilaki kubwa katika umma, kuileta tafsiri ya sunna inda istilahi al-fuqaha, kutafsirika sunna kwa istilahi ya watu wa fikhi. Maafa ya Uislamu leo hii yamekuwa ni hayo, ambayo leo wameukosa. Wanafika mahala watu mpaka Uislamu ule hakika kwa Uislamu wao wameukosa, kwa sababu ya sunna kuipa daraja hii, ambalo wanachuoni wa sunna kal Imam al-Barbahari. Imam al-Barbahari yeye anasema al-Islam huwa sunna wa sunna هي الإسلام لا يقوم ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. سنة هي ambayo imechukuliwa wepesi kiasi hiki ndio Uislamu. Sunna watu watambue, ikifahamika barabara na watu wakaishika barabara, basi ndio Uislamu wenyewe. Na Uislamu ukitaka kujua ni upi, angalia upande wa utekelezaji wake kisunna, basi ndo Uislamu huo. Walislamu hiya sunna. Uislamu ndio, alislamu huwa sunna, wa sunna hiya alislamu. Ule utekelezaji wa sunna unazalisha Uislamu, na Uislamu unaupata kwa kuangalia sunna. Hivi vitu la yaqumu ahaduhuma, hakiwezi kusimama kimoja katika vitu hivi viwili, illa bil akhar, isipokuwa kwa kutegemea kingine cha pili. Hadi maneno ya watu wanaojua miza na nafasi makamu sunna fil Islam. Lakini kwa sura hii Uislamu lazima uwe hivi unavyoonekana. Watu watafundishana miaka na mikaka katika misikiti, wakajua furudhul wudu, furudhul ghusli, wakajua masala ya hukumu zote za zaka na hija na mambo mengine, lakini upande wa Uislamu wao katika majumba na katika miili yao, katika nafsi zao, katika ndani ya nyoyo zao, manake sunna inapenya mpaka ndani ya moyo kiitikadi. Hasa ni itikadi gani wewe unayo kisunna, basi utakuta huo ndio Uislamu wenyewe. Lakini watu wakafa, umekufa Uislamu mpaka ndani ya nyoyo kwa watu, kwa sababu ya kuacha sunna kwa uhakika wake. Hili jambo la kuhusiana na sunna katika istilahi ya katika istilahi zitatu, kuna nafuu kubwa pindi ambapo ukirudi katika istilahi ya muhadithini. Hii nayo ikawa imepokelewa na mapote mengi. Ukiangalia Ansar Sunna, istilahi hii wanaikubali. Ukiangalia Ikhwan Muslimin, istilahi hii wanaikubali. Tafsiri ya sunna inda Ikhwan Muslimin, naam, wanaikubali. Tawakuta wanajipamba sana na sunna ma ikhwan. Si hawa wachovuchovu tulio nao katika nchi zetu wanaojinasibisha na ukhwan, naponda kitaponda, akina Musa Kileo sijui hao na Hizbu Tahariri, wamegura kutoka kwenye ukhwan wakachupa ukenda kwenye Hizbu Tahariri, akina Musa Kileo na watu wao. lakini kina Ponda, akina akina Juma Mbukuzi, akina akina nani hawa wa Kichangani hawa, akina kina nani hawa Musa Kundecha, tumeona na kina Abdala Albasale Albasale na wengineo, mfano wake wengine wamekufa juzi hapa, kina Ilunga Hassan Kapungu. Hawa majopo yote ninakutajia hawa na wamanshababa wamanshabaha huu na wale wanaoshabihiana nao katika mikusanyiko na mwenendo wa dini katika ujumla wake, wakawa na jopo la kuwakutanisha linaloitwa jumuiya na taasisi za umoja wa jumuiya na taasisi za Kiislamu, makao makuu Kichangani, amiri wao akiwa nani, Musa Kile, Musa nani, nani Musa, Musa Kundecha. Hawa ndio wanaokubali mfumo wa Ikhwani Muslimina ndani ya nchi hii. Jamani, somo letu ni manhaji. Hili somo tunalosoma ni somo la manhaji, mfumo wa dini. Pahala pana nukta ya kulahi ni mahala ambapo panatononesha manhaji, panatononesha lesson yetu, somo letu linatononeka. Ndilo ndo lugu ya maudhui. Tumeelewana? Hili upate kufahamu, basi wanasema wanachuoni bil mithali, basi tuwadhihi kalamu kupitia mifano, basi maneno yanapata uwazi zaidi. Tumeelewana? Sasa kupitia mifano ya watu ili utambue istilahi ya muhadithin inakubalika kwa watu maansari sunna, wanakubali istilahi hii asururia ya Muhammad Sururi Zaid al-Abidin, wanakubali hii istilahi ya muhadithin. Ikhwan muslimina wanakubali istilahi hii ya muhadithin. Hizbu tahriri wanakubali tafsiri hii ya sunna inda muhadithin. Lakini wapaswa uwafahamu wakitajwa wa Ikhwan Muslimdoki na nani, mpaka vipimo vikukubalie kwamba wanakiri kwamba hii istilahi ya sunna ma uthira ani nabii sallallahu alayhi wasallam min qawli au fi'li au taqriri au sifa, kisha ukawapima na watu walivyo, unaweza ukasema Ikhwan Muslimina hawakubali istilahi hii. Utakataa iwapo jicho lako litawatupia maikhwani wachovu hawa nilokutajia. Hawa ni maikhwani wachovu, wafata bendera tu upepo unapokwenda, hawajielewi hata uikhwani wao. Misingi hasa ya uikhwani ukimuuliza mmoja katika nilokutajia, hawajui kwa hakika. Lakini wamejinasibisha kwa ule mfumo mzima wa harakati. Wao wanajiita wana harakati, nembo yao kubwa wanajiita wana harakati, lakini harakati yao ni chini ya manhaji gani hawajui. Lakini vipimo vya kimanhaji ambavyo hivi ndivyo tunatakiwa tujifunze Waislamu tupate kujua umuhimu wa somo hili la manhaji, basi utakuta vipimo vyao vinawaeneza hawa watu katika uhuwani. Hakuna linalofanana na mfumo wao wa harakati isipokuwa wanaingia kwenye mfumo wa Ikhwan Muslimin. Kwa nini? Kauli mbiu zao wanaposimama majukwaani hupiga kauli mbiu ya umoja, na ndio maana wakaanzisha hiyo taasisi ambayo ni jumuiya, ni wanahitaji ni umoja wa taasisi na jumuiya za Kiislamu. Kama hivi mfano wake umoja wa jumuiya na taasisi za Kiislamu, au baraza la jumuiya, baraza kuu la jumuiya na taasisi za Kiislamu. Kama hivi, yani kuna sura kama hivi, kuna dude kama hilo limetengenezwa hapa nchini, ambalo humo ndani limesheheni wote mahizbi ambao wanajinasibisha na harakati nchini. Baraza kuu na jumuiya na taasisi za Kiislamu, kama hivi waweka kwenye magazeti yao. Ukisoma Nuru, ukisoma Kadha, hutohangaika kulipata hili kundi. Mara moja tu, kurasa ya kwanza ya pili, utakuta nembo hii imewekwa. Sasa hawa ukiwaangalia, na hili jambo ambalo manhaji inawanasibisha nao kutokana na kauli mbiu zao za umoja wa Waislamu, na wakawa kitu kimoja, wakawa wanakutana katika mikakati yao pamoja, na mambo yanayowakusanyika yanayowakusanyisha yakiibuka, wote wanakuwa kitu kimoja. Kama likiibuka jambo la nchini hapa la jambo la siasa, basi wanaungana kitu kimoja katika kupiga mbiu za kuelekea kwenye siasa, kushiriki kikamilifu katika uchaguzi, katika kampeni, ukapenia mpaka misikitini, baadhi ya vyama wanavyohisi hivyo wanakubaliana nao kimisimamo katika harakati zao. Haya hayapatikani katika manhaji isipokuwa katika mlengo wa kiikhwani, hayapatikani popote. Watu wa manhaji hakuna tunapowaweka hawa watu isipokuwa ni katika mlengo wa ikhwani muslimina. Kwa nini? Kaida yao, nataawanu fima tafakna alaihi wa yakduru baaduna baada fima talafna fihi. Ndilo tunaloliona kwao, tusaidiane kwa yale tunayokubaliana kuyafanya kwa pamoja, lakini tupeane udhuru kwa zile itikadi za kila mmoja alizonazo zinazotofautiana baina yetu, tusameheane, tupeane udhuru. Wewe unatukana maswahaba, hiyo ni juu yako, lakini wewe ni ndugu yetu. Na Shia itikadi yake ya kutukana maswahaba, itikadi yake ya kuikataa Qur'ani hii, itikadi yao ya kumkataa mpaka Allah tabaraka wa taala. Kuna maneno ya watu wote wanamkataa Allah, yule mola wa huyu Muhammad, ambaye ndiyo mola wa hii Qur'ani iliyoteremka kwa Muhammad, yule mola ambaye mtume wake ni Muhammad, na yule mola ambaye kitabu chake ni hii Qur'ani iliyopewa, iliyoshuka kwa Muhammad. Huyo sio mola wetu. Huyo sio mola wetu. Mola wetu sisi ni yule ambaye mtume wake ni Ali, na Qur'ani yake iliyoshuka kwa Ali ni ile Qur'ani al-Fatimiyya. Haya ndio katika maneno yao Mashia. Hii itikadi iko ndani ya moyo wao, na itikadi iliyomo ya mambo machafu machafu mengi ya matusi kwa maswahaba wake za mtume na mengineyo, hayo yote kwa ujumla wa ikhwan muslimina wanayakusanya kama ni mambo madogo ya kuvumiliana. Hii si itikadi yake yeye. Hii tunakuacha bana na itikadi yako hiyo, lakini wewe ni ndugu yetu katika hili la siasa, tupambane tupate kutawala huu umma wa Tanzania, tupate mtu atakayeutawala kupitia chama kadhaa, tuunganeni, pige kura pamoja, kampeni pamoja, tumtie nguvu ndugu yetu aliyoko katika chama fulani apite chama hiki, tutakuwa sisi tunaungana kukipa nguvu. Kipindi tuko pamoja, masuala ya itikadi na ibada, kila mtu tutamsamehe aende kuabudu anapotaka. Ibada yako wewe na kijiwe pale mbele unasujudia kijiwe, basi wewe endelea kusujudia kijiwe, lakini ni ndugu yetu katika hili, kwa hilo tunakusamehe. Tunavumiliana. Hawa ni kwa Muslimi. Abdul Qadir Jailani ni sawa bin sawia na Allah kwa masufi. Hili jambo halipelekei ikhwan muslimina wamweke kando sufi, kama hawakumweka kando Shia. Sufi anayemweka Abdul Qadir Jailani na Allah kwamba ni sawa kabisa. Ukimuomba Abdul Qadir Jailani na maombi yako, ukimuomba Allah sawa sawa, umepeleka sawa sawa maombi yako kwa Abdul Qadir, sawa kwa Allah ni sawa. Ndio maana watu wameweka mpaka shahada ya tatu katika ufuki wao, watu wa Qadiria. Hamsikii katika nyimbo zao za nyiradi, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah, Abdul Qadir Shaylillah, Abdul Qadir Shaylillah. Hamsikii? Maana yake nini? Hii ni shahada. La ilaha illa Allah, shahada ya kwanza. Muhammadur Rasulullah, shahada ya pili. Kwa nini baada ya shahada hii aingizwe mtu na jina lake hapa, Abdul Qadir Shaylillah? Kwa nini kama sio shahada? Hii ni shahada inda al-Qadiriyya, jambo ambalo ni kufru, kama jinsi ambavyo ilivyokuwa kufru kwa Mashia kuingiza katika shahada Ali waliullah. Wameingiza katika shahada, mtasikia kwenye adhana zao wakianza kupayuka na adhana zao, mwisho watastaja Ali, ashhadu an la ilaha illa Allah, watamaliza. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, watamaliza. Haijaisha shahada, watamaliza. Ashhadu anna Ali waliullah. Nini maana yake? Ali kaingizwa kwenye shahada. Huwi Muislamu kwa Shia mpaka uwe umemkiri Ali ni waliullah. Bali ni hujjatullah, umeiweka kwenye adhana. Ashhadu anna Ali hujjatullah, ni hujjatullah. Hii ni shahada kwa Mashia. Kufru, maneno haya, shahada hii ni kufru. Mwenye kuitakidi shahada hii ni kafir, yoyote awaye, kaina mankana. Mwenye kuitakidi shahada tatu, شهد أن لا إله إلا الله، شهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن علي حجة كافر من يكفر. فما بال من كان شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله وعبد القادر شيء، فما باله وعبد القادر شيء لا في في في في في, في شهادة يكون شهادة الطالب يتكون شهادة يتاسه بعد فيها أتنجيها كتك ووضع ولوفان يمشي على يحيي يبقى لنيا ونيني ونتزيع شهادة مبايو هين توقيفية ina rukun ina rukni zake ina shuruti zake ina muktada wake ina nawakid zake. Hii kalima tauhid. Kwa nini mchezewe? Kwa sababu ya itikadi za watu ubaya wote huu ambao athari yake mpaka inasababisha ukafiri kwa mwenye kuingia. Kwa ikhwan muslimina tasamu ni jambo la kuvumiliana, haina neno, haina neno, sisi tuko kitu kimoja. Kwa hiyo ikhwan muslimina wanakiri hii istilahi ya muhadithina, lakini utawajuaje ikhwan muslimina? Pale utapojua magogo yao, yale magogo yenyewe ndio utajua wanakiri hii. Kwa nini? Wamejipamba katika sifa zile ambazo alizokuwa nazo Dhulqaisara, yule ambaye aliyesifiwa mpaka na Mtume akasema, watu wake hawa mkiwaona tahiruna ibadatikum ala ibadatihim, mtazidharau ibada zenu nyinyi pindi mkiziona ibada zao. Kuonyesha walikuwa ni watu ni jitu ambao walikuwa linajiona lenyewe limekita katika dini barabara, kiasi likamsabi Mtume, kamtusi Mtume, kamkosea adabu Mtume kwa jina lake ya Muhammad. Idil alikuwa Mtume anagawa ngawira katika baada ya vita vya Hunain. Kipindi hicho sasa ndio Fathu Makka. Waraaita nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sawa? Watu wageni wageni wanaingia katika Uislamu. Mtume kwa wale walioiva pokea huko na Hama Makka na Madonge, Madonge walioyapata, watu wa Madina na hadhi wa mbalimbali za baadhi huko nilizishawa ilipicha. Ah, anaona hawa hawana haja na dunia. Hawa wapya wapya katika Uislamu ngawira hizi. Hebu ili iwe ni sehemu ya kuonyesha tuna wajali Uislamu na wajali, Mtume akawa achukua sehemu ya mizigo mikubwa mikubwa ya ngawira, anawapa wale wapya wapya kuingia katika Uislamu wavutiwe. Tumeona kisha wale ambao waliokuwa wakongwe katika dini sasa wamepita katika misukosuko mbalimbali, imani zao zimeiva, hata kama watakosa, Mtume alikuwa anaona haina neno. Kuna maneno yao ukiambiwa wanatulizana mia kwa mia. Umeona? Akaja Dhulqaisara baada ya kuona ugavi huu sipatia msiambuli. Kwa ugavi huu anaogawa Mtume hapa mimi sijui na huku niliko. Maana anaogawa kwa nyuma. Sasa akapima hapo na inaisha hii. Akatoka nyuma anakuja kwa Mtume akamwambia, "Ya Muhammad idil. Fa innaka lam ta'dil." Ee Muhammad fanya uadilifu, hakika ugawaji wako huo hauna uadilifu. Jambo hili kwa maswahaba kama kina Umar ilifika mahala joto la ghadhabu, kiasi ya Umar anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, idhin li an adlima unqa." Niruhusu mimi nikate shingo yake huyu mtu. Anasema nini mbele yako? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, "Da'ahu la'allahu yusalli." Mwache, inawezekana mtu huyu akawa anafanya jambo katika Uislamu huu linaheshimiwa sana, anasali huyo mtu mwingine. Mwache. Lakini akasema Mtume, "Yakhruju min bidhi hadha." Watatoka kurudi katika visigino vyao, yani kuiacha dini. Katika kizazi. Min bidhi hadha, katika kizazi cha huyu mtu. Unasun yamrukuna minad dini muruka sahmi min ar-ramiya. Watu watakuwa watu wake ni wafuasi wa huyo mtu, watakuwa ni wale wanaotoka katika Uislamu kama jinsi ambavyo mshale unavochomoka kwenye upinde. La in adraktuhum, iwapo mimi Muhammad nitawadiriki watu hawa, la aqtulannahum qatla 'adin, nitapambana nao mapambano ya 'adi. Ukisoma katika surati Ma'arij utasikia mambo yaliyowakuta kaumu Aad. Walikutana rithi sarsara na afya. Ukenda katika sura Fussilat huko mpaka kina Walid ibn Mughira ambaye alichaguliwa na kina Mujahid kwa fasaha yake, enda kwa mtume eti akambembeleze na kumhadaa hadaa kwa mambo kadhaa wa kadhaa. Eti wewe Muhammad, unaonaje? Hiyo dawa yako unaoifanya uiache, kisha utuambie tatizo lako. Je, unajihisi wewe una ugonjwa, tutafute daktari kutibia wapi hiyo kazi? Je, hivyo ulivyo unatafuta uwe maarufu upate mke mzuri? Je, haya unayofanya wewe lengo lako ni utawala, unataka kumiliki, kuwa mfalme, unataka uwe kubwa na mkubwa, unataka? Je, kelele zako zote hizo, wewe Muhammad, unataka mali, uwe tajiri kuliko wote? Basi in kunta turidu malan jama'na laka malan hatta takuna akthar amwala minna, tutakukusanyia mali wewe kiasi utakuwa ni tajiri mkubwa Dangote wewe kulikoni sisi wote, tutakuwa ni mkubwa tu. Bill Gates pengine utakuwa. Twende katika ngazi ya dunia, utakuwa kama Bill Gates fulani. Wacha makapuku watupu. Hili jambo la la ilaha illa Allah uachane nalo. In kunta turidu mulkan, iwapo unahitajia ufalme, malaknaka, basi sisi tukutawaze wewe ndio mfalme wetu, mkatarai wewe ndio unakatarai, ukisema ndio nchi imesema, hakuna wa kupinga. Kama unataka ufalme ndio hii, sema tukupe ufalme, tukutawaze sisi mara moja. Unajua sisi tunasikilizwa na watu wote. Basi akaambiwa, akatajiwa vile vitu vyote. Basi jawabu la mtume lilikuwa ni sura Fussilat. Kamaliza tu akaingia Hamim, tanzilun minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun bashiran wa nadhira fa'rid 'anhum wantadhir. Ikenda zake aya mpaka akafika fa in aradu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad. Mitajuan anajua Walid ibn Mughira katika msafara wao ya kibiashara wanapita Yemen katika sehemu ambayo kaumu Aad waliofanywa na Allah tabaraka wa taala, wanapita na historia zipo mpaka leo. Alipotajiwa na katika msafara yao huo, wakiona ajabu zile, wanaambiwa hawa ndio watu wa Aad ambao kadha na kadha. Ikaja Qur'an kutaja jambo lile, aliposikia fa in arabu, watu kupuuza wewe Muhammad, faqul sema andatukum, nakuonyeni mimi, waambie nakuonyeni mimi, swaiqatan, mtakutwa nyinyi na maafa kupitia ukelele, mithla swaiqati 'ad, mfano wa kelele zilizokuja kuangamiza watu wa 'ad. Hili jambo kwa sababu alijua na mambo gani aliyowakuta, alimwambia pale pale mtume, basi inatosha Muhammad, maneno haya ulioanza kuanzia amin, tanzilu kitabi, kumbe yanatoka kwa huyo Mola wako, bashiran wa nadhira, kumbe yana bashiri mambo ya kheri na yanaonya mambo ya shari, na kuna nakama kama hii, basi Muhammad ikatosha. Anarudi kwa watu wake, majawabu ya maswali alionini kapewa Qur'ani ambayo imepinga yote kwa ujumla, hata kiufalme, hata kimwanamke, hata kimali, hata kichochote katika vile walivyotaja. Yeye anasema la ilaha illallah, hii ndio imeteremshwa kwa Allah kwa ajili ya waja wake, itafanya kazi na mpingaji wa hili atakiona cha mtema kuu. Akondo walizungira kwa mbali, anaonekana anakwenda kutoa taarifa kwa wenzie wako Al-Kaaba. Kwa mbali Abu Jahl anamuona anapokuja wali mungira, na anamjua anapokuwa amepata ushindi alipokwenda mbwembwe zake njiani, lakini anamuona alipokuja katawajika, akaambia ndugu zangu, namuona wali anapokuja tayari yule kesharoho, yule ana lolote, yule keshagaragazwa na mtume vibaya sana, mnamuona yule kagaragazwa na Muhammad vibaya sana, yule mnamuona yule anapokuja, yuko kwa mbali anakuja, si ujaji wake akiwa na ushindi. Huja njia nzima parika na mashairi yalikuwa na vina zenye hikma na maneno yaliyokuwa na majigambo ndani yake yenye fasaha ya lugha, njia nzima watu wajiuliza nani yule atoa mashairi njia nzima kapita kwenye mshini. Mashairi yake yalikuwa kibadiliko Al-Kaaba pale, hakuna ambaye anaweza siku hiyo akatamba na shairi lolote, anaambiwa mshairi yoyote akitaka tu shiweka, anaambiwa hebu soma kwanza hapa, akitazama mashairi yamepangwa pale na wali bongera, anafunika mashairi yake anapokuja kunja anapitia mkononi wali bongera. Sasa huyu ni mtu ambaye alitawajika kwa kutajua Ali. Hapa Mtume SAW kwa watu hawa anasema la in adraktuhum la aqtulannahum qatl Ali. Sasa wale waliochukua mwenendo wa huyu jamaa ambaye sifa yake ni Kharij min Khawarij. Sawa? Ndio chimbuko la Khawarij ambao wanatusumbua mpaka leo hii. Na serikali tuambie wazi kwamba yafanywayo Kibiti, yafanywayo Afghanistani, yafanywayo Sudani, yafanywayo sijini Kashmiri, yafanywayo Syria, yafanywayo sehemu zote na wale ambao wamejinasibisha na Uislamu katika mambo ya kujilipua, katika mambo ya migomo na serikali, katika mambo ya maandamano, katika mambo ya kadha na kadha, haya yote kwa ujumla kujitoa mihanga na mambo mengine, si mambo yanakusumbueni watu wa serikali na utawala nchini kwa pekee. Haya ni mambo yanasumbua kwa Waislamu. Hakika ya Waislamu tunaosimama katika njia ya sawa iliyokuwa na mwongozo wa waja wema waliotangulia, jambo lao hawa watu na shari zao hizo zinatusumbua sana kwa ujumla. Usumbufu wake inafika mahala mnachanganyikiwa nyinyi kujua nani nani nani nani nani ndiye nani ndiye. Kwa nini? Chimbuko lao limetoka kwenye Mtume kuwasifia utendaji wao katika dini mpaka unatamanisha na pengine mtu akajidharau. Yale ya Kiislamu tunayoyafanya sisi Waislamu wa sawa na yale wanayoyafanya wao, wao wanayafanya mpaka unahisi huyu ni jitu jicha Mungu linalomcha Mungu kiasi ambacho huyu pepo kwake anasubiri kufa. Na ndipo walipokaakaa kiasi ukimwekea mashine gani ukamtajia sala la kufa, aweza akakutemea tamate ili upate hasira vizuri ufia tuwe risasi yako bana yake, bali majibu yake kejeli, bali ni mtu ambaye hajali na kukuona wewe kama kisimizi kidudu mtu tu hivi fulani mbele yake. Hii ndio sifa akili yake. Tunakwambieni watu wa jamii, mnaongoza jamii za watu katika nchi mbalimbali duniani, hili jambo ni jambo limetokana na mtu wa kwanza alimuona Mtume kama kitu gani tu hivi, kamwita kwa jina lake. Ah, kiongozi aliyekuwa na imrator, utawala wake ulifika mahala ukatawala sehemu kubwa ya dunia. Masahaba wakaendeleza utawala wa kuongoza siasa ya unyenyekevu mbele ya Allah. Uislamu huu, hata nyinyi mnaotusikia ambao hamjui Uislamu huu, Uislamu ni dini ya unyenyekevu. Ndio maana ya Uislamu, al-Islam maana yake ni unyenyekevu. Dini ya unyenyekevu ni dini ambayo akikubali mwenye kuikubali, basi akiingia ndani yake akaielewa, atahisi kachelewa sana mtu kuikubali dini hii, kuifanya ndio mfumo wake wa maisha. Hata kama hizi tawala zikifika mahala zikaona kila mbinu za kuwafanya watu watawalike, inakuwa lazima wapatikane minunguniko ya watu. Watu wanapatikana wanaosikitika, wanapatikana wanaosifia, wanapatikana wanaokana, lazima mgawanyiko upatikane. Lakini kwa mfumo wa Uislamu, raia hufika mahala wakatulizana tuli katika nchi yao kiasi mfumo huu, hata ukifika mahala ukawa ndio unaotawala katika maeneo yote ya dunia, basi fauda yote iliyoko katika ulimwengu huu itakuwa ina unafuu mkubwa, kwa sababu ni dini ambayo mfumo wake ni unyenyekevu kwa Allah. Si unyenyekevu kwa mtu, si unyenyekevu kwa mzimu, si unyenyekevu kwa kadha, ni unyenyekevu kwa Allah peke yake, ambaye mfumo wa watu ili waishe, ili waishi salama salamini katika ulimwengu wao, basi mfumo umekamilika kabisa, umetimia kabisa. Allah ameukamilisha mfumo huu kiasi akaridhia na akauita mfumo huu ndio unaofaa kwa watu kuishi duniani, akiwa yeye aliyowaomba ameridhia, akasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Basi kero za hawa watu wa Kibiti na sehemu zote duniani si kero kwa watawala peke yake, ni kero kubwa hasa kwa Waislamu wa sawasawa ambao tumesimama katika njia ya waja wema waliotangulia jinsi walivyoishi na mtume wao wakafatia mataabiina walioishi na maswahaba wakafatia tabiina walioishi na mataabiina wakafatia maimamu wetu Abu Hanifa Malik Shafi na Ahmad bin Hanbal na waliofuatia wote kwa wema kwa mfumo uliokuwa nao salafa kurun mufaddala hawa tunaokubaliana na mfumo huu kwamba ndio mfumo wetu wa maisha kwa kutazama waliotangulia salafu saleh tunataabishwa sana sisi na tuna vita kubwa sana sisi ya kupambana na hao bali kwa hili tunashirikiana na wote wanaopambana na watu kama hao sasa basi kwa hapa nchini kuna mgawanyiko ambao hutokezea katika sura tofauti tofauti sambamba na manhaji za watu miongoni mwao ni hili nukta ambayo inahusisha wale tuliowataja ambao tunasema kwa istilahi tunazoenda nazo wanakubaliana na istilahi muhaddithina ikhwan muslimina hawa sio kipimo kwako kulijua hili pamoja na mnasaba wao wananasibiana 100% na ikhwan muslimina hawa kina Musa Kundesha na wenzi wao na hao ndio wanaozalisha vikundi hivi viovu hao ndio wanaozalisha vikundi hivi viovu tunavyovitaja za kikawaji vinavyosumbua mpaka watawala wanakuwa walali kwa ajili ya watu hao basi hivi vikundi hivi chimbuko lake ni kwenye misimamo ya kiharakati walizonazo hawakuliwataja sasa basi ukirudi kwa wale magogo niliyosema ukiangalia wale magogo ndio utajua muhaddithina istilahi yao wanaikubali na muangalie Hassan al-Banna muangalie Said Qutbi kwa wale ambao wanafuatilia vitabu vyao wanajua uandishi wake ulikuwaje katika masala ya fiqh pindi anaposisitiza sunna waangalie wale waliochukua manhaji hiyo ambao wako mpaka leo hii akina Salman al-Auda akina Safar al-Hawari sawa tumeona hao wote ukiwaangalia mandhari zao na wametangaa duniani kote katika kuliongoza ili wimbi la ikhwan muslimina ukimwangalia Abdul Majid Zindani huko Yemen sasa kuna kina Abdul Majid Zindani hao ni magogo ya ikhwan muslimina amekufa juzi huko Sudan hata Turabi hao ni magogo ya ikhwan ukimuona huwezi ukasema anatofautiana na hii istilahi ya muhaddithin. Ni mtu ambaye kidevu chake kimependeza kwa sunna ya sifati nabii khilqiyya, sifa ya mtume ya kimaumbile. Jinsi alivyokuwa mtume, amekubali huyu ikhwani kujipamba kama alivyojipamba mtume. Kwake ni sunna, anakubali istilahi ya muhaddithin. Ukimwangalia Abdul Majid Zindani huko Yemen, basi utakubali kwamba wanakubali ni sunna kwa tafsiri ya muhaddithin. Ukiangalia basi limradi maikwani wale vigogo ndio alama zao zinakubaliana na hivi. Ukisema hilo ni wale. Hawa ni wale tu wanaojinasibisha kwa ule mfumo wa kiikwani sambamba na ile kauli mbiu ya umoja kwa upande wao. Hiyo haina mahala pa kuwaweka isipokuwa ni watu watanasibishwa na ikwani muslimina. Lakini kwa hakika ukiangalia ni watu wanapangura videvu vyao. Akina ponda za ponda ukiwangalia, akina Musa Kundesha ukiwangalia, makanzu yao, makaba, maisibali, makaba, ni mauvivu kuhudhuria, ni mitima, paka wakati mwingine mshirikina wa mambo ya mahala badri kuwasomea watu wawe wewe. Wanashiriki, hawajui kama mengine ni ushirikina kabisa, na ndo kanuni ya ikhwan muslimina kushiriki. Hasan al-Banna katika mambo aliyokuwa analaumiwa sana na wanachuoni, ni jambo la kushiriki mikusanyiko ya kizushi ambayo ndani yake ina shirki anakusanyika kwa sababu ya kutafuta umoja. Sasa wanaofanana na hilo ni hawa wanaotambulikana hapa nchini kwetu kama wanaharakati. Hawa wananasibiana na ikhwan muslimina, lakini ile symbol ya ikhwani hasa utaipata kwa wale zuama wao, wale mazuama ndio utaona tafsiri hii ya muhaddithina wanakubaliana nao. Lakini hawa vidampa wasiojua chochote wameingia kwenye mkumbo bendera ya ufaka upepo, wakaona hili jambo la kuhusiana na siasa ndio litakukomboa kipindi cha uchaguzi. Utaona wao kifua mbele, watakwenda bega na bega, bega kwa bega na vyama wanavyotunga mkono kila huku katika majukwaa, katika wamekaza sala zinawapita kwa sababu ni sehemu ya harakati zao. Hili jambo halina mlengo isipokuwa ni wa ikhwan muslimina. Utawajua kupitia migomo, pindi likitokea jambo kwa serikali lenye maslahi na umma, pengine kwa mtazamo wao ikawa jambo halifai kwa namna moja au nyingine, wakaitisha nchi nzima mgomo kupitia baadhi ya redio zao. Ikawa mgomo nchi nzima kuhusu jambo kadhaa ambalo serikali imelitaka jambo hilo. Kwa kuwa wao ni harakati, wakapiga pia kauli mbiu ya mgomo nchi nzima, basi mfumo ndani yake, manhaji ambayo ndani yake inakubali mwenendo wa migomo, basi ni kwa Muslimina. Bali maandamano, ukisikia wanakuja maserikalini kuomba vibali, tutakuwa na maandamano ya amani kutoka sehemu hapa mpaka Biafra, tutakana na kadha kuninyaga, hao ndio ikhwan muslimina. Kwa sababu mfumo wa maandamano hauelekei, hauna maegemezo katika manhaji, isipokuwa ni manhaji ya ikhwan muslimina. Hali ya kuwa dini ya Kiislamu na haya yote kwa ujumla yafanywa na hawa watu, haiko kabisa Uislamu na mambo hayo. Haukubaliani Uislamu na mambo kama hayo kwa hakika ya Uislamu. Na ndio maana ikawa ni haraka mno kuweza kuzalisha watu waovu mfano wa hao wanaosumbua Kibiti na sehemu nyingine. Lazima upatikane watu ambao mfano kama hao, kwa sababu mlengo unatokana na hili jambo, wanakera sana kiasi wanachupa mipaka katika kutafuta islahi ya umma. Hili jambo ni jambo ambalo huwezi ukalinasibisha na ikhwani isipokuwa kukutazama tu ile manhaji iliyokuwa kaikwenye ikhwani muslimina. Hawa na harakati wameichukua kwa nembo gani? Wameichukua kwa nembo ya vile vinavyotendwa katika manhaji ikhwani muslimina. Lakini kama ikhwani muslimina itikadi na kadha akilatan wa manhaja, hawajui kabisa. Kila utakayemgusa atakwambia sisi ni wanaharakati, lakini hawajui huko kwenye mlengo gani. Sasa basi, kwa mujibu wa istilahi tulizozisoma kuanzia muhadithina ambayo tumefafanua hivyo, na fukahao, istilahi ya watu wa fiqh, watu wa usul, hatuwaoni isipokuwa ni watu ambao ukiwaangalia hawana alaka ya mbali na fukahao. Alikuwa wa usul na watu wa fiqh hawako mbali sana katika mlengo. Kwa kuwa watu wa fiqh tumeeleza namna gani wamedumaza Uislamu mpaka umekuwa hivi katika sura ya kuwa umma umeichukua sunna katika kipimo cha mandugu kiujumla. Kwa maana sunna yuthabu fa'ilihi, atapata thawabu mtekelezaji, wala yastahiqu liqabi tarikihi, hatastahiki kuadhibiwa mwenye kuwata. Hawa fukahao ndio waliozalisha sasa udumavu wa dini leo hii. Kupotoka kwa watu kiitikadi kumetokana na istilahi ya sunna kupokelewa hivyo, kiasi ikawa misikiti imeoza katika itikadi na mwenendo wa dini. Imekuwa sunna za mtume ziko magharibi au ziko mashariki, wao wako magharibi, mbinguni wao wako ardhini, mbali kabisa, kwa sababu hii ni tafsiri potofu. Sasa ni ipi tafsiri ambayo hii sasa ndio imeshamil hizi istilahi za muhadithina, istilahi ya usuliyina, istilahi ya fukahaku, na yale tuliyochambua katika kila istilahi katika darasa yetu ya leo? Basi inshallah tuhudhurie darasa ijayo itakayokuja kutoa istilahi ambayo inatoka inda kathiri mina salafi kupitia tafsiri ya neno sunna, inshallah taala darasa ijayo. Leo tutaishia hapa kwa mujibu wa muda, na tumuombe Allah atuongoze kwa haya ambayo tumejifunza kupitia kitabu hiki, na atufungue ufahamu wetu Allah tabaraka wa taala, ili tupate ilmu nafi wal amal salih. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.